Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i poštovane sestre, večeras je posljednja subota ovoga mjeseca i trebalo je Mualima da drži predavanje. Mi smo opet dobili našega musafira, magistra Hafiz Muhammed Efendi u Poču, pa ćemo njega večeras toku rado sašla kao smo i do sada i zato ja neću ni imati drugog uvoda, osim ovo što sam rekao, da ga Allah Dželešanu nagradi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wa rusulihi. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد ponovo smo Allahovom milošću u ajetima Allahove časne knjige Kur'an Kerima kojima se duša napaja i za kojima fitra i čista istinska priroda čezne. I zato muslimani su živi i muslimani žive ovom knjigom. فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى Sad je isti onaj koji zna da je istina أَنَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْ رَبِّكَ da je istina ono što je objavljeno tebi od gospodara tvoga وَالْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى kao onaj koji je slijep, koji pored svojih očiju ne vidi, ne mogu biti isti. لَا يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ne mogu se nikad izjednačiti. I hvala Allahu kad je tako. Ali većina ljudi ne zna i nije svjesna toga. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ mnoge džine i ljude smo za džehennem ostavili. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا imaju srca, ali oni ne shvataju njima. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا i imaju oči kojima ne vide. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا i imaju uši kojima ne čuju. Ulaika kal an'ami bal hum adall oni su kao stoka i još su gori. Oni vide ono što ne treba gledati, oni čuju ono što se ne smije slušati, a ono od čega bivaju živi i čime bivaju živi toga se odriču. I zato su oni slijepi pored svojih očiju. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur. i ni ne bivaju slijepe oči, već bivaju slijepa srca koja su u prsima. U suratu Al-Furqan, suri koja rastavlja istinu od neistinu, haram od halala, koja rastavlja ono što valja od onog što ne valja, ono što dolikuje čovjeku od onoga što ne dolikuje. Suratul Furqan od Mekanske objave, objavljena u najtežem periodu života Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba. I ne bez razloga, sa ovim i ovakvim značinima. Tebaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdi liyakuna lil-'alamin nadhira. Neka je uzvišen onaj koji svome robu objavljuje Furkan, to jeste Kur'an, ono što rastavlja istinu od neistine, lijekune lil alemine nevira, da bi to bilo opomenom svim svjetovima. Rekli smo, kako opomenom svim svjetovima, kad jedna mala šačica muslimana u Mekki nije sigurna za svoje živote, kako ova objava da bude opomenom svim svjetovima? Rekli smo da je to kuranska mu'džiza, da je to gajib, da je to jedno veliko čudo u tome vaktu i u tim uzlovima da Allah uzvišeni objavi svome Resulu, alejhiselatu vesselam, i maloj skupini vjernika uz njega, ova knjiga to je opomena svim svijetom. To znači proširit će se ovaj islam. I nemojte da vam je teško zbog spletkarenja tih mušlika koji vas zbog vaše vjere progoni. To je opomena svim svjetovima. Pa nam kaže Resulullah alejhiselatu vesselam, kaže, lejeblugane emru hade dini ma belega lejlu en nehar. Proširit će se ova vjera koliko se širi, koliko je istok i zapad. Dokle doseže istok i zapad. El lejlu ven nehar, noć i dan. Neće ostati ni jedna kuća, ni u gradu, ni u selu, a da u nju islam neće ući. Ma jebka bejtu weber, vola meder, illa odehale. Resulullah, alaihissalatu wassalam, dosta je trpio i podnosio, i njegovi ashabi. Pa kada hijđru učiniše, Resulullah, alaihissalatu wassalam, sav tužan, okreće se prema Mekki, prema rodnome gradu, prema svijetome gradu i hramu koga je sazdao Ibrahim, ali i selam, njegov praotac, jedan od njegovih predaka. Pa mu Allah objavljuje kur'anske riječi: وَالَّذِي فَرَضَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ. Zaista onaj koji ti objavljuje Kur'an, vratit će te u mjesto iz koga si izašao. I to se ostvaruje nakon 10 godina. Vraća se kao pobjednik u Meku. Ko to može reći osim uzvišeni Allah dželešanu, koji je znao i koji zna šta je bilo i šta će biti. I to je to čudo. To je taj Musaov alejhiselam štab koji se pretvara u zmiju, koji mi danas vidimo svojim očima, ovaj Kur'an. To je ono proživljavanje Isaovo alejhiselam mrtvi Allahovom odredbom. koje mi vidimo u ovoj časnoj knjizi, Kur'anu Kerimu. To je ono što muslimanima daje jednu ogromnu snagu i usmjerava ih pravim putem. Da kroz ove valove svakodnevnih iskušenja dunjalučki ostane i ostane ispravan i kako treba i tako se sretne sa svojim uzvišenim stvoriteljem, gospodarom, uzvišenim Allahom Dželešanu. Čistog i bijelog obraza izađe pred njega. Uđuhun jeume idin nadira ila rabbiha nadira. Neka lica toga dana bit će ozarena zato što će gledati svoga gospodara. Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Onima koji su dobro činili na dunjaluku pripada džennet, ono što je najbolje. Ve ziyade i povrh toga još nešto. Mufesiri kažu to je gledanje uzvišenog Allaha dželešanu. Ne ima veće ljepote od toga, ni većeg uživanja, ni većeg rahatluka. Kom je Allah to dan. I zato mu'min neće poklepnuti na dunjalu. Biće ispravan. I svoj šehadet će uvijek svaki dan i svaki čas potvrđivati. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Mušrici u Mekki dolazili su Rasulullahu alejsatu vesselam i govorili ti malo popusti u tome svome pozivanju u islam. Hajde da mi jedne godine obožavamo samo Allaha, a ti nam pusti druge godine kipove da obožavamo. Da se nagodimo u vjeru. Pa Allah objavljuje suru El Kafirun. Da se uči do kijametskog dana. Kul ja ejuhel kafirun, reci ovi čafir jovjanam. La abudu ma tabudun. Ja ne obožavam ono što vi obožavate. Wala entum abiduna ma a'bud. Niti vi obožavate ono što ja obožavam. Wala entum abiduna ma a'bud. Ko što vi niste obožavali ono što sam ja obožavao, to jeste jedinog Allaha dželešanuhu. Wala ana abidun ma abedtum. Nikad sam, niti sam ja ikad obožavao ono što vi obožavate, a to su kumiri i kipovi. Lekum dinukum velija. Vama vaša njih. Ima njihova, nama naša vjera. Ne imamo ništa za ti. Lekum dinukum velija. Odričemo se to. To je jedna velika snaga koja vodi mu'min pravim putem. Lijekune lil alemine nedira. Da bi bila opomenom svim ljudima do kijametskog dana. Elledi lehu mulku semavati val ard. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na zemlji. Prije 1400 godina objavljeno. Vlast na nebesima. Nebesa to je množina od nebo. Znači da nije jedno nebo. Već ih je više. Kakva su ta čuda? Kakva je ovo čudna knjiga? To je knjiga koju kada su čuli džini, rekli su inna sami'na Kur'anan ajaba. Mi smo čuli čudan Kur'an. Čudo jedno. Ne možemo sebi doći od toga čuda. Kako to? Kako ih ima sedam nebesa? O čemu to govori? Današnji naučnici koji su, što se kaže, nos digli i misle da su nešto postigli, ne znaju ni šta je na ovome prvome nivu. A kamo li drugo i do sedmog i šta je iza sedmog? Misli da zna više od onoga koji je stvorio. I mjesto da ga ta nauka i to otkrivanje navede da Allah u sreću učini svome stvoritelju. Koji je to sve stvorio? Jok. oni se još više ohole, još više uzdižu, još više kibure. Zar je to moglo samo postati nestati? Olovka jedna najobičnija, kad bismo rekli sama se napravila, drveće se sakupilo, pa onda ono sve što treba, svi sastojci se sakupili i olovka sama po sebi nastala. Niko to ne bi povjerovao. A kako povjerovat da je ovako savršenstvo samo moglo postati? To više nije moguće ni djeca u to da vjeruju. A kamoli oni koji imaju imalo razuma. Pa kažu, šta mi znamo, nismo vidjeli Allaha. Znate i te kako znate. Jer sve što postoji ukazuje na svoga stvoritelja, uzvišenog Allaha. Dželešenu. Govori nam o sedam nebesa. Između jednog i drugog je 500 godina. Nisu još istražili ni šta je na ovome prvomene, a kamoli šta dalje. Sedam nebesa. Alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun, koji je stvorio sedam nebesa, isto toliko zemalja. Kako zemalja? Sedam slojeva zemlji. Jer nam hadis ukazuje na to. Gdje Resulullah a.s. kaže, kada ako neko zakine koliko pedalj zemlje tuđe, natovarit će mu se od sedam kata nebes zemlje na kijametskom danu. A i sedam katova koliko god je dole udubino, toliko će se natovariti. Ne onaj pedalj jedan, tkinu dvije, nego Allah najbolje zna koliko hiljada tona će se na tebe natovariti. I šta će sa tebe pitati? Jedan pedalj ko uzmi? Tuđe zemlje bi ga ili hak bespravno. Ovaj hadis nam ukazuje šta znači to sedam zemalja. To jeste sedam slojeva zemlje. A šta je ispod toga? Smijemo to pitati, ne smijemo. Pa to nam Allah kaže. E emintum men fis sema'i en jahsife bikum ul ard fe idha hiya tamur. Zar ste bezbjedni od onoga koji je iznad vas, koji je na nebesima, uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala, koji je iznad svega? Zar ste bezbjedni od njega da vam neće otvoriti zemlju? En jahsife bikum ul ard, da u nju propadnete, fe idha hiya tamur, pa biste vidjeli da se ona unutra kreće. Živa lava. Primjer džehennema, to je u ovoj zemlji na kojoj mi živimo i mislimo da smo osigurani i socijalno i materijalno i zdravstveno, i još samo ima neko da kaže, ako se iko nađe i mogne prevariti, da kaže i život garantira. Ima ih i život, stavljaju na osiguranje, ali nije svoje osiguranje, nego svoje djece. Ako mu dođe eđer prije nego što se nada, isplatit će njegovoj djeci, jer on od toga ne ima fajde. Lehu mulku samawati wal ard. Onaj kom je pripada vlast na nebesima i na zemlji. Vlast nebesa i zemlji. Ali onaj koji te čuje, kada Allaha tri put pozoveš, on ti se odaziva. Kad kažeš ja Allah, ja Allah, ja Allah, Allah uzvišeni kaže, odazivam ti se moj robe. Traži od mene šta hoćeš. U zadnjoj trećini noći Allah kaže, gdje su ti koji traže od mene oprosta da im oprostim? Gdje su ti koji imaju neku potrebu da mu je dadnu? To je taj uzvišeni Allah, koji zna svakog od nas u dušu i zna šta svako misli, a kamoli šta ko radi. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. I mi smo mu bliži od žile kucavice. To je naš uzvišeni Allah. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ. Nema ničega, a da ne hvali i da ne slavi uzvišenog Allaha Jalašanu. Onako kako mu dolikuje. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ali vi ne shvatate taj tesbih kakav je njihov i njihov ibadet uzvišenom Allahu. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. I koji sebi nije uzeo sina i dijete. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. Kolika je samo Allahova milost. Njegova milo, Allah ima stotinu milosti. Samo je jednu svoju milost na dunjaluk spustio. A za ahiret je ostavio 99 svojih milosti. Od ove jedne Allahove milosti na dunjaluku sve postoji i opstoji. Od toga krava ono svoje mladunče drži i pazi i sve životinje. Od toga je ova sva naša milost međusobno. A najviše je ostavio milosti za ahiret, jer će tamo biti potrebno. Od te svoje milosti je i ovo što ljude ne kažnjava. Allahu pripisuju da ima dijete neusobeno. Kada bi nama neko rekao imaš ti dijete, ko se od nas ne bi naljutio? Kome od nas ne bi to bilo krivo? A Allahu reći imaš dijete, a ne imaš žene. Ne uzubila kolika je to potvora. Da vidimo u sure i Merijem šta nam Allah ukratko o tome kaže i govori. Kaže, estaizu billah, وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. A kad u džehennem žedne griješnike potjeramo, la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Niko se tada neće moći zauzimati, samo onaj kome dopusti uzvišeni Allah dželle šan. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. I kažu milostivi ima dijete. Laqad ji'tum shay'an idda. Vi zaista nešto odvratno, gadno govorite. Tešku potvoru. Tekadu samavatu yatafattarna min. Umalo da nebesa se raspadnu. Watanšakku l'ardu. A zemlja da se provali. Watahirru l'đibalu hedda. A planine da se uprah pretvore iz drobe. En da'av lirrahmani velada. To što pripisuju milostivom da ima dijete. Wa ma yanbaghi lirrahmani en yattakhidha velada. A ne treba milostivom da ima dijete. Ne ima potrebe za tim, a to se ne može ni zamisliti da ga ima. In kullu man fis samawati wal ard. Sve što je na nebesima i zemlji illa atir rahmani abda, sve će to doći pred milostivog kao robovi. Lekad ahsahum, on ih je sve zapamtio, wa addahum adda, i precizno izbrojao, wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda, i svi će mu na sudnjem danu pojedinačno doći. Još jedno čudo u Kur'anu. Vidimo, govori nam o nebesima. Zatim nam govori da ne ima sina, da ne ima dijete. Šta to znači? To znači upravo potvrdu gore prije spomenutih riječi kuranskih. Lijekune lil alemine nedira, da bude opomenom svim svjetovima. To znači, iako su muslimani u času kada se objavljuju ovi ajeti bili u Mekki u kojoj nije bilo kršćana, ovaj ajet nagovještava da će muslimani doći među kršćani. Doći će u kontakt sa njima pa da znaju odmah šta će im kazati. Jer u Mekki nije bilo kršćana. Što znači da će se islam proširiti. Koji ne ima djeteta. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, i koji ne ima druga u vlasti. Ne ima nikoga da uz Allaha vlada. I ne bi smjelo biti i ne bi trebalo biti da ima iko drugi koji zakone piše i propisuje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što mu pripada stvarna vlast i na nebesima i na zemlji, isto tako samo njegovi zakoni ima da vladaju i treba da vladaju. I zato vladanje po Allahovim zakonima, to je pokoravanje Allahu i ibadet njemu uzvišeno. Znači pokornost njemu. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, i on je sve stvorio. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, i kako treba sve je uredio. Ne samo stvaranje, već i ovi zakoni ukazuju na jednog zakonodavca, na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koji sve stvori i sve lijepo uredi, jer ne bi moglo ostati niti opstati. Vidimo ove gravitacione sile u kosmosu, centrifugalna, centripetalna sila. A zapitaju se ti naučnici, ko to tako postavi? Koja je to sila i snaga? Vele in zaleta, a kada bi samo malo skrenuli sa one svoje putanje, in emseke huma min ahadin min badi. Ne ima toga ko bi to mogao mimo Allaha staviti opet da ide onako kako je bio. Koja je to silina? Ali ljudi nisu svjesni toga. Kažu, otkrili smo čudo jedno. Koje je to čudo? Kaže, otkrili smo da se kosmos širi. To Allah kaže još od prije. Jeste ništa novo otkrili. O inna le musjuni, mi ga širimo. Ali jesu se ti ljudi zapitali taj koji širi kosmos, da će dati jednog dana kada to dođe do svoje granice, da će se to sve sudariti. Da će to sve jedan put helač biti. Da će doći dan kada će sunce sa zapada izaći. I da šemsu kuvrat. kada sunce izgubi svoj sjaj, wa idan nujumun kadarat, i kada se zvijezde ugase i raspadnu. Kada se zvijezde ugase, to je zvijezda na smrt. Wa idal kawakibun tatharat, a planeta kada se raspadnu. To je smrt planeta. Wa idal biharu fujjirat, i kada se mora u vatru pretvori. Wa idal quburu bu'thirat, i kada se grobovi isprevrću. Wa idal jibalu sujjirat, i kada se ove ogromne planine pokrenu. Wa idal wuhushu hushirat, i kada divlje zvijeri se počnu skupljati, osjećati veliki strah, ali ne imaju gdje pobjeći. La melđe'a wa la menđa minke illa ilajk. Allahu, od tebe se čovjek sakriti ne može, niti od tebe pobjeći, osim samo tebi ići u spas. O idel mav'udetu su'ilet, i kada živo zakopano dijete i dijete u majčinoj utrobi, kome je Allah udahnuo dušu, a koga je ta majka, zapravo ne majka, uzela i ubila, i taj otac joj to dozvolio. Kada to dijete bude pitano bi eji zembin kutile, zbog koga grijeha je ubijeno, šta je to učinilo pa je bilo ubijeno. Vajdel džahimu su'irat, i kada se džehennem rasklamsa. Vajdel džennetu uzlife, i kada se džennet približi onima koji su za dženneta. A koji su to za dženneta? Molimo Allaha da mi budemo. Recite amin. وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً, uzimaju mimo Allaha druge i drugo za božanstva, ono zašto živi čovjek i zašto umire, to je njegovo božanstvo. Ono što vjeruje, ono zašto se žrtvuje, ono što najviše voli, ono zbog čega voli, ono zbog čega se gori, ono zbog čega živi, zbog čega svoje ibadete obavlja, to je njegovo božanstvo. Samo što to božanstvo može biti pravo, a to je uzvišeni Allah dželle šanu, ili lažno, a koliko je tih lažnih i krivih božanstava koja ne vrijedi ni prebijene pare, ništa. La yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun, oni ništa ne stvaraju, wa hum yakhluqun, već su stvoreni. Bilo da čovjek uzima za svoje božanstvo ljude, položaj, dunjaluk, interese ili bilo šta drugo. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirhem, Resulullah a.s. nam kaže. Nesretan bio rob dinara i dirhema, ta'isa abdul hamisa, i bio nesretan rob košulje, bilo čega dunjalučko, ta'isa wantekes, nesretan bio i naopako mu sve bilo. To je bed dova. To je dova protiv takvoga čovjeka koji se oda u dunjaluku. Radi dunjaluka sve dade. Radi dunjaluka živi i umiri. I voli i mrzi radi dunjaluka. Wa ida shika falan tuqar. Ako se i natrn ubo, da Bog da ga ne izvadio. Drugim riješima bio mu to ne riješi problem. Takvi ljudi samo u problemima žive. Čitav život od problema. Sitnica, ali je to za njega ko planina. Jer onaj koji je sebi za brigu uzeo dunjalu, neće ga nikad stići. Niti će kad zadovoljan sa njim biti. A onaj ko sebi za brigu uzme ahiret, tome će Allah dunjalu kolakšati. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ i oni ne. Ne vladaju ni sami sobom. I vallah je tako. Sam sebi ne možeš pomoći. ضَرًا وَلَا نَفْعًا niti mogu štetu, niti korist nanijeti. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا niti vladaju smrću. Vala hajaten, niti životom, vala nušura, niti proživljenjem. Pa im Allah kaže, ja ejuhel nasu, buribe metelun, festemiju le. O ljudi, navodi vam se primjer, pa ga dobro poslušaj. Inna ledine te da'une min dunillah. One koje vi obožavate mimo Allaha, len jahluku dhubabe, wale uđtene ule, ne mogu stvoriti nijednu mušicu, makar se svi radi toga sakupili. Wa in jeslubhumu dhubabu še'an la jestanqidubu min. A kada bi im ta mušica nešto uzela, oni to ne bi od nje mogli uzeti. Šta to znači? Tek danas znaju objašnjenje toga. Jer mušica prije nego što uzme i pojede ono što hoće pojest, svoju pljuvačku izbaci na to, pa u gotovom stanju uzima u svoje tijelo, već svareno. Dakle, vali se izvan njenog tijela. Dakle, to što ona uzima u sebe, gotovo, ne mogu više iz nje izvaditi. To je ne znam kakva nauka. La jeste l'kiduhu min. Jedan izazov ljudima da ufe talibu al mahtru. Slab je i onaj koji se njima moli, a i onaj kome se moli. Onaj koji život daje jeste Allah. I onaj koji ga uzima jeste Allah. Onaj koji proživljava drugi put iz nešta je isti onaj koji nas je oživio prvi put iz ništa. Koji je stvorio nebesa i zemlju pa se nije umorio. Nije mu teško i nas stvoriti. Ponovo drugi put. لَحَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقِ النَّاسِ Stvaranje nebesa i zemlje veće nego stvaranje ljudi. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَ Vaše stvaranje i vaše proživljenje je kao proživljenje jedne osobe. Svi ljudi na dunjalku. Zašto? Jer Allah kaže kun. Budi. Ono mora biti. Samo je čovjeku stavljeno u mogućnost, evo ti izaberi. Može kako hoće, ali neće dokle hoće. Jer mu valja stat pred uzvišenog Allaha i dževab dat. Na pet pitanja. Prvo o njegovom namazu. Pa ako mu namaz bude valjao, na vrijeme i kako treba, ako ga je obavljao, skrušeno u namazu, jer po skruženosti se namaz i vrijednuje, onda će mu i ostala djela biti kako treba. Ako je klanjao da se kutariše, ako je klanjao da se oslobodi samo obavezi, ako je klanjao tek tako formalno, Boga mi neka se pričuva onda. Kako je taj namaz obavljen? Jer to mu je susret dnevni sa svojim gospodarom. Staješ pred uzvišenog Allaha dželešanu. Zatim će biti pitan o svojoj mladosti, u šta ju je proveo. Zatim će biti pitan o imetku, odakle ga je zaradio i gdje ga je potrošio. Zatim će biti pitan o svome znanju, da li je znao i da li je potom je radio, da li je znao šta Allah kaže, da li je znao svoga Resula, em lem ja'rifu Resulahum fahum lahum munkirun, ili oni još uvijek ne znaju svoga Resula, pa ga nije ču. I da li je potom je radio. I bit će pitan o cjelokupnome svome životu. Pa kako Allah? Ja ejuhel ladina amenu, tubu ila Allahi teubeten nasuha. Ovi koji vjerujete, teube Allahu, dođite iskreno. Efela je tubune ila Allahi wa jestagfirune wallahu gafurur rahim. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega? Da Allah oprašta i milostiv je. Allahu dići ruke. Allahu veliki i uzvišen. Kajem ti se zbog svega što znam i od svega što znam i ne znam i što sam zaboravio. Vraćam se tebi, griješnik, pun grijeha, ali ti si Allahu pun oprosta i voliš oprost. Ako mi ne oprostiš, ja sam propao. Ne imam kud ni na dunjaluku ni na ahiretu. Smiluj se robu svome. Grijehe mi moje oprosti, jer ja se kajem i odlučiš čvrsto da više nikada se na te grijehe vratiti neću. Iskreno Allahu dova ako izađe sa srca, Allah tu dovu prima. Uzmeš li lijepo abdest i klanjaš li dva rekata razmišljajući u tim, u tome namazu, u tim rekiatima, o Allahu dželešanu, skoncentrisan si u namazu i zamoliš li ga dovom svojim riječima, po hadisu Resula alejhissalatu vesselam, izlaziš iz svojih grijeha kao od majke rođen. Zar je to teško nekome od nas učiniti? Ali šeitan bada i šeitan zavarava. Imaš ti vremena. Te oba nek stane malo. Ne znam ja kako to treba te oba. Ništa lakše od te obe. Samo se hoće iskrenost i otvorenost sa Allahom. Pa ćeš vidjeti ljepote i razgale. Vidjet ćeš da ti Allah to smiruje. Da će te osloboditi toga tereta grijeha. A ako si nekome nešto nažal učinio, otiđi mu prije ahireta i zatraži halala. Jer to je lakše nego tamo plaćati. Pa malo teško, treba progutat malo. Ali neka je bolje na dunjaluku nego na ahiretu. Lakše ti je ovdje nego tamo kad se bude plaćati. Ako si nekome dužan ostao, vrati to. Jer duga Allah neće osloboditi ni šehida. Šehidu Allah sve oprašta osim duga. Iskreno Allahu te ubedom. I krenuti pravim putem. Elhamdulillah, na pravom smo putu. Uz ovaj kitab. I uz Resula, alejhi salatu vesselam. Ali pravi put u smislu dobrih dijela što više. Namaza, ibadeta, svih vrsta, a onda i rada za zajednički interes muslimana. Pomoć džamiju. Učestvovati u kakvome hajru. Kazat lijepu riječ. Reći ljudima, nemojte to raditi, ne valja. Biti od koristi. Sve je to od hajra. Kad čuješ da nešto Allah voli, bit ćeš prvi koji se odaziva. Kad čuješ da nešto ne voli, bit ćeš prvi koji se toga kloniš. I Allah ti je preći od cijelog dunjaluka. I to je to la ilaha illallah. Allah ti je najpreći. A Muhammedur Rasulullah, to znači da je Rasulullah Muhammed, alejhi salatu vesselam, Allahov poslanik koga slijediš, koji te je naučio kako ćeš Allaha vjerovati, tvoj učitelj. Onaj koji nam je rekao šta Allah voli i kako treba da radimo i postupamo. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا I govore oni koji ne vjeruju. Govorili su Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam. Teško mu je bilo. In hada illa ifkun iftarahu. Nije ovo ništa drugo, već jedna izmišljotinjina koju on od sebe izmišlja. Ne mogu se suprotstaviti Kur'anu. Ne mogu ništa reći. Ali mogu laži iznositi. Oni kažu, to je izmišljotina. Nije Boga mi nego to ništa kažete. A ovo je čista istina. I govori, to je izmišljotina koju on izmišlja. Pa dajte dokaz. Ne ima dokaz. وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَحَرُونَ I pomažu mu u tome drugi narodi. Plaćenih nečiji. Perzija. Rimska imperija. Nekomu to pomaže, nije on za naš narod, za našu kurejšinsku naciju. Sa strane od nekle, nekoga poslao. وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَحَرُونَ Ne mogu reći, u Kur'anu to i to ne valja. U Kur'anu to je pogrešno. Ne može. Stide se išta progovoriti pred ovom knjigom. Ali sa strane dobacuju. فَقَدْ جَاءُ ظُلْمًا وَزُورًا Oni to samo nepravdu čine i potvoru kazuju. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ I govori, to su priče drevnih naroda. Priče drevnih naroda? A vidimo u Kur'anu da Allah kaže židovima, to vam ne valja. I kaže kršćanima, to nije u redu u vašoj knjizi. Da Kur'an ispravlja ono što je kod drugi. Ali kad hoće neko nešto da kaže, govorit će. Kažu, to su priče drevnih naroda. I ktetebeha, on je to prepisao. Kako će prepisati kad nije znao pisati? Allah mu nije dao da zna pisati. Da ne bi mogli reći prepisao je. Ali su opet rekli. Kada hoće da nešto kažu. Fe je tumla alejhi bukreten wa asila. I to mu se čita ujutro i na večer. A poznato je da se nikada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije sastajao ni sa kim od kršćana ni židova. Niti je sa od njih primao neko znanje, nije tražio nikakvo znanje. Kul, reci ti njima, enzelehu ledi, objavio ga je onaj, ja'lamu sirra, koji zna tajnu i sve tajne, es sirra, fis samavati wal ard, na nebesima i zemlji. Innehu kane gafuran rahima. On je taj koji je milostiv, onaj koji oprašta i koji je milostiv. I pored ovih izmišljotina koje oni govore na Kur'an, Resulu alejhi salatu vesselam, Allah im kaže, a Allah oprašta i milostiv je. Ne zatvara pred njima vrata teobe, daje im mogućnost da se pokaju, jer Allah je taj koji kaže, o robe moj, kada bi mi došao sa grijesima koliko je morska pjena, a širk mi nisi učinio, bio sam ti drugim riječima najpreći, ali te je nekada šeitan znao zavarat, prevarit, pa si grije činio. Kada bi mi došao sa grijesima koliko je morska pjena, ali mi širk nisi činio, ja ti ih opraštam i nije me briga. Allah uzviše. Voli nam dobro više nego sami mi se. Milostivi, koji nam voli više nego naša majka nama samima. Jednom prilikom Resulullah alejhi salam vidio je majku kako drži svoje dijete. Pa kaže svojim ashabima, vidite li ovu majku? Šta kažete, bi li ona mogla ovo svoje dijete baciti u vatru? Kažu, Bože sačuvaj. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove majke prema svome djetetu. Pa i oni koji budu zbog svojih grijeha otišli u džehennem, ali su imali klicu imana, Allah će dati na kraju i reći melekima, idite u džehennem i izvedite iz njega one koji imaju i trunčicu imana u svome srcu. Pa će otići meleki u džehennem i neće ih naći. Pa će reći Allahu, nismo ih mogli prepoznati, izgorili. A on im kaže, prepoznat ćete ih prema mjestima gdje su seđdu činili. Jer je vatri zabranjeno, haram, da prži ta mjesta. Pa će ih poznati po tome i izvesti iz džehennema. I onaj koji zadnji izađe iz džehennema, Allah će mu dati, kada uđe u džennet, da vidi ljepote džennetske. I reći će mu, vidiš li ti ove ljepote? Ovo je sve tvoje. A on će reći, Allahu moj, kako sve moje, kad sam ja posljednji koji ulazim u džennet? A Allah mu odgovara, tebi pripada koliko dunjaluk cijeli i još toliko posljednjem čovjeku koji će ući u džennet. I zato kod Allaha može propasti samo ona najveća propalica, u kome nema nikakvog hajra. Nesretni konaj to tamo. On može propast kod Allaha samo. Ko ima imalo razboritosti, taj će gledati da je što bliži Allah, da je što draži Allah, da bi na taj način Allahovo zadovoljstvo stekao. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. A zadovoljstvo uzvišenog Allaha, to je ono veće. I zato jedan mu'min, zato jedan vjernik u svome životu ponosi se ovim imanom i islamom. Nastoji da je uz Allahov govor što češće, da ga uči što više. Učeći Kur'an, liječiš svoju dušu. Odbacuješ od sebe šeitane i ljudske i džinske. Dobivaš posebnu jednu snagu. Kao na krilima da letiš. A ovi dunjalučki musibeti, ono je već određeno. To te mora zadesiti. Ali nije isto kada ih prihvataš sa teškoćom, kada se brineš o njima, kada ti pomućuju pamet i kada prolaziš pored njih prema ahiretu, nadajući se Allahovom rahmetu i magfiretu. Nije to isto. Jer kome bude briga kako će pred Allahom dati odgovor, onda će se dobro zapitati i kako na dunjaluku radi. Pa ćeš ga vidjeti u svakome hajru. Isto tako nećeš ga naći ni u kakvome šem. Bježi od toga. I to je onaj koji je predan Allahu. To je islam. To je musliman. Onaj koji je dao svoje tijelo i svoju dušu Allahu uzvišeno. Inna salati, moj namaz, wa nusuki, moji obredi, wa mahjaje, i moj život, wa mamati, i moja smrt, kome pripada? Lillahi rabbil alamin, Allahu gospodaru svih svjetova. Onaj koji je Allahu predan, kada kaže ja rabbi, Allahu moj, Allah mu se odaziva. Allah mu to prima. Men aada li valijen faqad adentuhu bil harb. Kaže Allah Đelešanu u hadisi Kudsi. Ko za neprijatelja uzme meni bliskog moga roba, ja objavljujem tome rat. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Ničim mi se ne može približiti moj rob što mi je draži od onoga što sam mu ja naredio da radi. Pa dolazi čovjek, pa kaže, Boži poslaniče, šta je na mene da radim? Kaže, da klanjam 5 vakata namaza. Jel bi dužno šta drugo? Kaže, nije. Boži poslaniče, šta još? Da daješ od svoga zekijata. Jel šta drugo? Nije. Boži poslaniče, šta je još na mene? Da postiš mjesec Ramazana. Jel još nešto? Nije. Boži poslaniče, šta još? Kaže, da obaviš hađ ako si u mogućnosti. Jel još nešto? Kaže, nije. Kaže, tako mi onoga, oko, tako mi uzvišenog Allaha, ništa neću ni oduzeti ni dodati. To si mi rekao, tako ću raditi. Kaže mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, efleha in sadak. Uspio je. Džennetlija je, ako je istinu rekao. Ako mu? Uradi prvo farsovi. Ako još možeš, još bolje, alhamdulillah. Ali ako one farzove izvršiš kako treba, nadaj se Allahom rahmetu, kako treba da ga obaviš. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ. I neprestano mi se približava moj rob na filama, to jeste svim onim što mi je drago da radi, dok ga ja ne zavolim. Volite Allaha, jeste lako. Ali da tebe Allah zavoli, to je neuporedivo više. Fe ina ahbebtu, pa kada ga zavolim, kuntu sema'ahu alladhi yasma'u bi. Postane njegov sluh kojim sluša. Neće harame slušati. Kad čuje haram, kao da ga je neko nekom žicom udario ili mu nešto uradi. Ne može slušati, to mu je odbojno. Ne naslađuje se haramom, nego mu je to odbojno. Pa kuntu besaruhu alladhi yubsiru bi. I postanem vid kojim gleda, neće u haram gledati. Ovo je to hulati jebtišu biha. I ruka kojom dohvaća. Ovo riđlu hulati jemši biha. I noga kojom kroči, neće u haram. A ide gdje Allah voli i zahtjeva. Vale in se'eleni la u'tijenne. Ako li šta od mene zatraži, sigurno ću mu dati. Vele in ista'adeni le u'idenne. A ako od mene zaštitu kakvu zatraži, i zaštitu ću mu dati. To je Allah pravi rob. Učiniš li nešto za Allaha, za sebe si učinio. Za svoje dobro. Za svoj hajr. A znaj da Allah ti dužan ostat neće. Neće sigurno. I nije nikome. Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Ko uradi dobro djelo desetorostruko, mu pripada nagrada. U hadisu se kaže ila sab'i mi'ati dhif, do 700 puta. Jednu marku kao 700 maraka. Allahu akbar. A ima djela koja Allah neograničeno plaća. Kao što je post, As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Post meni pripada, ja samo za njega nagrađujem. Posebnom nagradom koju mi ne znamo. Kao što je sabur, strpljivost, izdržljivost, ustrajnost. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab. Zaista će oni strpljivi, izdržljivi, ustrajni dobiti svoju nagradu bi gajri hisab, bez kantara, bez računa, neograničeno. To je naš Allah uzvišen. Elhamdulillah kaza muslimani. Ovu blagodat mogu vidjeti oni koji u njoj žive. Molimo Allah da nas ojača i učvrsti na pravom putu se radimo stati. Da nam pomogne, da nam otvori puteve svoga rahmeta, da radimo za njega, u ime njega i po onome što je njemu drago i sa čime je zadovoljno. Amin. Da vas Allah nagradi dobro. Ja samo da prenesim, poselamljuje ovaj brat iz brat Fadil. On ima akiku noćas, pa koju mogućnosti neka dođe dole u mesdžid ako neko ima mogućnost. Da ova nagradi naše ima na kurnu Allah da vas samo da nagradi naše namreša i šimusatira, oni sigurno neće biti posljednji put ovdje. Kako mi je riče, ako Bog da išava svaki puta vama kazati kada bude, pa da se ako Bog daže. I vama da Allah to našanu u Kabulu i da ponesemo ovo što smo čuli, da Bog da išava svaki puta.